Ludzi głupot, czy widzisz to? Realny świat otacza mnie, gdzie człowiek bez wad nie istnieje. Rzadko dobrze jest, los tu dziczeje, uczy mnie życia, problemów rejest. Mam swój bunt, wyjścia punkt, czuję grunt, choć leję znów. Od chuja starań, by źle nie było, lepiej się żyło, zmieniło byt. Za pitem pij długopis, setki cyfr, przy czym ty tak uciekać chcesz. Dają to bierz, biją to grzesz, chwyć w ręce treść swego życia. Błędów mi nie podliczaj i znów stres, masz gest, fortunę bierz i patrz o won. Patrzę na kłopotów, stos i widzę mój klon, twój klon. Na gdzie stron, pójdź z tą ideą, bo każdy chce wyjść na pierwszy plan, a pomija tło. Ja też tak mam, pierdolę to reguły, znam walkę, podjąłem. Czy zwyciężę, jak w życiu ciężej i ciężej, i ciężej, ciężej, ciężej. Tak oda toczy się, dzień po dniu, by odkryć co idzie. Ludzki rytm i miasta śpię, by wiedzieć co idzie. Realizuję to co wiem, tak oda toczy się, dzień po dniu, by odkryć co idzie. Ludzki rytm i miasta śpię, by wiedzieć co idzie. Realizuję to co wiem. Trypa, życie jak szyf, końcowy szlif, złamany kot to kit. Non stop i nikt wierzyć nie chce, że fart jak tlen ulatuje z powietrzem. Kolejny rok ucieka, coś dość, dość, o litość proś. Mówili mi, ja jako ten wredny, a los mi zaległy, bywa przebiegły. Niby to pewne, niepotrzebnie walczę, wytykając wciąż palcem stąd zmartwień tych dobrych i złych. Niby to godne, a w sobotę miasto ma pijaną mordę. Mózgi toporne, ma świat na euforię. Ludzi co zwad wysuwają teorie. Idąc i widząc i słysząc i licząc, lat drugi tysiąc. Żyję spokojnie, nie chcę przysiąc, że zmienię formę. Do przodu idąc, mam jakiś cel, do niego dążę. Coś o życiu wiem, czy to dobrze, nieistotne. Tak, za dniem płynie dzień. Tak oda toczy się, dzień po dniu, by odkryć co idzie. Miasta śpię, by wiedzieć co idzie. Realizuję to co wiem, tak oda toczy się, dzień po dniu, by odkryć co idzie. Ludzki rytm i miasta śpię, by wiedzieć co idzie. Realizuję.